رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندو پر اللہ کی حجت۔ اس حقیقت کو قرآن نے جگہ جگہ مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اور ذہن نشین یہ کرانا ہے کہ اللہ کی یہ دنیا عدل و انصاف پر قائم ہے، اور اس کے نظام عدالت میں پیغمبر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اور اس کی ہدایت بندو پر اللہ کی حجت ہے۔ بندو کو خیر و شر اور حق و باطل سے آگاہ کیے بغیر عذاب دینا خلاف انصاف ہے، اور اس کائنات کا خالق سب سے بڑا منصف ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی وہی قوم عذاب کی مستحق قرار پاتی ہے جو پیغمبر کی دعوت کا انکار کرے یا حق پا لینے کے بعد اس سے انحراف کرے اور سرکشی اور سرتابی کی روش اختیار کرے۔ پھر پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہدایت ہی آخرت میں بھی ان قوموں اور امتوں پر حجت ہوگا جن قوموں اور امتوں کی طرف وہ رسول بھیجے گئے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَحُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ النحل۔ اور اس دن کا خیال کرو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے قرآن بار بار مختلف الفاظ میں یہ بات دہراتا ہے کہ ہم نے ہر قوم، ہر گروہ، ہر بستی اور ہر امت میں رسول بھیجے۔ دراصل گروہ، قوم، بستی سے مراد اس رسول کی امت ہے، اور وہ سارے لوگ جو اپنے دور میں نبی کے مخاطب ہیں یا جن جن تک اس نبی کی دعوت پہنچی ہے نبی کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعد، وہ سب اس نبی کی امت ہیں۔